انبیاء کرام علیہم السلام اور اولیاء کی مبارک زندگیاں۔ حمد باری تعالی، سب تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہیں جس نے ساری کائنات کو پیدا فرمایا اور مختلف چیزوں کو مختلف صورتیں عطا فرمائیں، انسان کو پانی سے بنایا اور اسے قوت سماعت و بصارت عطا کی، اور اپنی قدرت سے تقدیر کو مقرر فرمایا، اور اپنی حکمت سے اپنی نشانیوں سے عبرت ظاہر فرمائی، اور نیک عمل کرنے والوں کو اعمال کا قابل فخر لباس پہنایا، جو اس کی بارگاہ میں خشوع خضوع اور شکستہ دلی کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ عز و جل نے اس کے دل کو جوڑ دیا، جس نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور محتاجی میں اس کی طرف رجوع کیا، اس نے اسے اپنے فضل سے مالا مال کر دیا۔ پاک ہے وہ ذات جس کی قدرت سے نہ کوئی آگے بڑھ سکتا ہے نہ ہی اس کی وحدانیت کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ وہ سمیع و بصیر ہے جو سنتا اور دیکھتا ہے۔ اس نے پانی کی طرف نظر فرمائی تو وہ اس کی ہیبت و جلال سے پتھر بن گیا، پتھروں کی طرف نظر فرمائی تو وہ اس کی رحمت سے سیلاب کی طرح بہنے لگے۔ اس نے نیلگو آسماں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا اور اس میں سورج چاند کو بنایا اور اسے چمکتے ہوئے ستاروں سے سجایا، اور وہ چمکدار ستارے موتیوں کے مشابہ ہے، اور اپنی رحمت سے ہوائیں بھیجی اور ستارے کو رات کے وقت چلنے کا حکم دیا تو وہ چلنے لگا، اور بادل کو بارش برسانے کا حکم دیا، اور آسمانی کلا کی حفاظت پر شہاب ثاقب کو مامور فرمایا۔ لہذا اب چوری چھپے سننے والے شیاطین کچھ نہیں سن سکتے۔ انسانی فکر اس ذات کو نہ سمجھ سکی اور ناکام ہو کر واپس لوٹ آئی اور چٹیل میدان میں حیران و پریشان بھٹکنے لگی۔ جس نے اس کا انکار کیا اور سرکشی کی، اسے اس نے عذاب میں مبتلا فرما دیا، اور جس نے اس کی طرف رجوع کیا، اس کی وحدانیت کا اعتراف کیا، عاجزی کی اور تکبر نہ کیا، تو اس نے اسے اپنا قرب عطا فرما دیا۔ نافرمانوں کو سزا دینے سے پہلے عبرت کے لیے کڑک بھیجی، اور بارش کو خوشخبری دیتے ہوئے بجلی چمکائی، اور اپنی قدرت کی تیز ہواؤں سے بادل کو گرج عطا فرمائی، اپنے کرم کے خزانوں سے اپنی نعمت کی ٹھنڈی ہوائیں چلائی تو اہل معرفت نے اس سے مشک و عنبر کو سونگ لیا، اور انہیں نیکی اور برائی کا خفیہ راز معلوم ہو گیا۔ پھر حضرت سیدنا ابو یزید علیہ رحمہ کو نصرت خداوندی کی وہ دولت سرمدی عطا ہوئی کہ آپ رحمہ اللہ نے اپنے تقوی کی بدولت دنیا کو تابع کر لیا۔ حضرت سیدنا شبلی علیہ رحمہ نے محبت کی دلہنوں کے لیے آراست و پیراستہ رات گزاری تو محبت الہی میں دیوانے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اور حضرت سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمہ نے اپنے سپاہیوں کے ساتھ دشمن کے خلاف چڑھائی کی اور عبادت الہی عز و جل کے لیے تیار ہو گئے، اور حسرت کے عالم میں روتے روتے تمام رات بسر کر دی۔ جب اللہ عز و جل نے اپنے ولی حضرت سیدنا ذنون مصری علیہ رحمہ پر اپنا پوشیدہ راز ظاہر کیا تو وہ محبت الہی میں دیوانہ وار پھرنے لگے، اور حضرت سیدنا منصور حلاج علیہ رحمہ نے محبت الہی کا خالص جام پیا تو ان کی زبان پر انا لا حق جاری ہو گیا۔ جب اولیاء کرام رحمہم اللہ تعالی نے محبت کا مزہ چکھ لیا تو ان پر شوق دیدار کی ہوائیں چلنے لگ گئی، اور انہیں خبر دی گئی کہ اللہ عز و جل ان پر نگاہ کرم اور دلکش تجلی فرما رہا ہے۔ یہ سن کر امید رکھنے والوں نے تاریک رات میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے اپنے ہاتھ پھیلا دیے، اور مجرم نے عذر پیش کرتے ہوئے حقیر دل کے ساتھ اپنا سر جھکا لیا، اور گنہگار پیشانیوں سے پکڑے جانے والے دن سے خوف زدہ ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ سے حیا اور خوف کرتے ہوئے نگاہیں نیچے کر لی، اپنے گناہوں پر گریہ وزاری کرنے لگے، اور اپنے عیبوں پر رونے دھونے اور آہو بکا کرنے میں راتیں کاٹ دی۔ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا امتحان۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی آزمائش کا وقت قریب آیا تو حضرت سیدنا جبرائیل علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے حاضر ہو کر عرض کی، اے ایوب، ان قریب آپ کا رب آپ پر ایسی آزمائش اور ہولناک معاملہ نازل فرمائے گا جسے پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ تو حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر میں محبوب کے ساتھ تعلق میں ثابت قدم رہا تو ضرور صبر کروں گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا یہ انتہائی تعجب خیز بندہ ہے۔ تو انہیں ایک آواز سنائی دی، اے ایوب، میری آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ اور میرا حکم و فیصلہ نازل ہونے تک صبر کرتے رہو۔ آپ کی آزمائش کا سبب یہ تھا کہ ابلیس لعین نے حسد کی وجہ سے طرح طرح کے مکرو ہیلے سے آپ پر غالب ہونا چاہا لیکن نہ ہو سکا، تو کہنے لگا، یا اللہ، ایوب شکر گزار بندہ ہے اور اس لیے تیرا فرما بردار ہے کہ تو نے اسے مال، رزق اور اولاد میں وسعت عطا فرمائی اور صحت بخشی ہے۔ اگر تو یہ سب کچھ واپس لے لے تو ایک لمحہ بھی تیری اطاعت نہ کرے گا۔ تو اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا، جا، میں نے تجھے اس پر مسلط کر دیا اور وہ اپنی حالت ہرگز تبدیل نہ کرے گا۔ پس پہلے دن اولاد لے کر آزمائش ہوئی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ محنت کرنے لگے۔ دوسرے دن مال کو جلا دیا گیا تو حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تمام عطائیں اسی کی ہے، چاہے تو لے لے اور چاہے تو عطا کر دے۔ تیسرے دن ابلیس ملعون نے آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں پھونک ماری جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز فجر ادا فرما رہے تھے کہ آپ جسمانی بیماری میں مبتلا ہو گئے، سارے بدن میں آبلے پڑ گئے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام ظاہر و باطن میں اللہ عز و جل کا ذکر کرتے رہے۔ مال و اولاد چلے جانے کے بعد جب آپ جسم کی آزمائش میں مبتلا ہوئے تو فرمایا، تمام خوبیاں اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنی عبادت کے لیے چن لیا اور مجھ پر اپنا خاص فضل اور بلائی فرمائی اور مجھے اپنے علاوہ کسی چیز میں مشغول نہ رکھا۔ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ ذکر کرتے رہے اور اپنے رب عزوجل کی حمد اور شکر بجا لاتے رہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیو، آزمائش انسان کے احوال کو ظاہر کر دیتی ہے اور محبت کے دعوے دار کی حالت بہت جلد واضح کر دیتی ہے۔ اللہ عزوجل نے اپنے پیارے نبی حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام پر 70,000 قسم کی آزمائشیں نازل فرمائی، لیکن آپ علیہ السلام نے صبر و شکر کیا اور شکوہ نہ کیا۔ تو سن لو اے بھائیو، تم تو ایک کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتے، جبکہ حضرت سیدنا ایوب علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے اولاد لے کر آزمایا گیا مگر آپ علیہ السلام نے عبادت میں اضافہ کر دیا، مال لیا گیا مگر محبت الہی میں ذرہ برابر کمی نہ آئی، زیادہ سے زیادہ عبادت کرتے رہے اور تمام آزمائشوں پر راضی رہے اور ظاہری و باطنی طور پر بالکل کوئی شکوہ نہ کیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کو ندا دی گئی، اے ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، تو نے ہماری آزمائشوں پر صبر کیا تو ہم تجھے تیرا مال اور اولاد لوٹا دیں گے اور تیرے جسم کو آزمائش سے عافیت بخش دیں گے اور تیرا نام اپنی آخری کتاب میں لکھ دیں گے اور تیرا ذکر محبوب بندوں کے رجسٹر میں پھیلا دیں گے۔ چنانچہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے، ہم نے فرمایا، زمین پر اپنا پاؤں مار، یہ ہے ٹھنڈا چشمہ نہانے اور پینے کو۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا پرندوں کو زندہ کرنا۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے مولا، مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ فرماتا ہے، تو اللہ نے فرمایا، اے ابراہیم، تجھے ہماری قدرت میں شک ہے جو تو دلیل طلب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ مجھے دکھا۔ تو آپ علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، تو نے مجھے دل کی آنکھ سے دکھایا، اب میں ظاہری آنکھ سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میں ظاہری و باطنی نگاہ سے دیکھ لوں۔ تو اللہ عز و جل نے حکم فرمایا، چار پرندے پکڑ کر ذبح کر اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہر پہاڑ پر ایک ایک ٹکڑا رکھ دے اور ان کے سروں کو اپنی انگلیوں کے درمیان رکھ کر ان کو بلا۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا ہی کیا تو قدرت خداوندی سے ایک ایسی ہوا چلی کہ بکھرے ہوئے اجزاء اور ٹکڑے ٹکڑے کیا ہوا گوشت جمع ہو کر حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس حاضر ہو گئے اور ان میں سے ہر ایک پرندے نے اپنا سر آپ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی انگلیوں سے لے لیا۔ جب وہ اللہ عزوجل کی قدرت سے زندہ ہو گئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس رک کر عرض کرنے لگے، اے ابراہیم، آپ ہم سے کیا چاہتے تھے کہ آپ نے ہمیں ذبح کر دیا، یاد رکھے جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو۔ چنانچہ اسی رات آپ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب میں اپنے بیٹے کو ذبح کرتے ہوئے دیکھا، گویا اللہ عزوجل فرما رہا ہے، اے ابراہیم ہم نے تجھے مردے زندہ کر کے دکھائے، اب تم ہمیں زندوں کو مار کر دکھاؤ۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بیٹے حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ارشاد فرمایا، اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ تو انہوں نے اللہ عزوجل کے فیصلے کے آگے سر جھکا دیا اور صبر کرتے ہوئے عرض کی، کہا اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ اے میرے باپ کون ہے جو حاکم اعلیٰ کے حکم پر اعتراض کرنے کی طاقت رکھتا ہو؟ اے میرے باپ اگر میرا مولا عزوجل مجھ سے راضی ہو جائے تو آپ وہ کام کر گزریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا، بے شک موت بڑی اچھی اور میٹھی ہے۔ منقول ہے کہ جب حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلام خداوندی کا لذیذ جام نوش فرما لیا اور آگ لینے کے لیے نکلے تو جبار کی عنایت سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر بڑھ گئی، اور جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام درخت کے پاس پہنچے جبکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دل انوار خداوندی عزوجل کا منتظر تھا کہ ایک ندا سنی، اے موسیٰ، تو اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو مزید قرب اور انس ملا۔ چنانچہ آپ اس پر غور و فکر کرتے ہوئے ہر سمت کی طرف بڑھنے لگے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو پھر ایک ندا سنائی دی، اے موسیٰ فکر نہ کیجیے۔ پھر ارشاد ہوا، تو اپنے جوتے اتار ڈال، بے شک تو پاک جنگل توا میں ہے جو ایسا مقام ہے جہاں گناہوں سے آلودہ بندہ نہیں آ سکتا اور وحشت زدہ آئے تو مانوس ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ندا سنی، اے موسیٰ بے شک میں ہی ہوں، اللہ کی میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری بندگی کر، لہذا مجھے پہچان، میں تیرا عظیم معبود ہوں، مجھے ہی عظمت والا جان اور میں رزق دینے والا مالک ہوں، لہذا میرے سوا کسی سے سوال نہ کر بلکہ مجھ سے مانگ، اور میں شدید سزا دینے والا ہوں، لہذا میرے عذاب سے ڈر، اور جو مجھے یاد کرے میں اس کے قریب ہوتا ہوں، لہذا مجھے یاد کر۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے مالک و مولا، تو نے اپنی طرف میری رہنمائی فرمائی اور مجھے اپنا قرب عطا فرمایا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا کہ میں تجھے دیکھوں۔ فرمایا، تو مجھے ہرگز نہ دیکھ سکے گا، ہاں اس پہاڑ کی طرف دیکھ، یہ اگر اپنی جگہ پر ٹھہرا تو عنقریب تو مجھے دیکھ لے گا۔ پھر جب اس کے رب نے پہاڑ پر اپنا نور چمکایا، اسے پاش پاش کر دیا اور موسیٰ گرا بے ہوش۔ پیارے اسلامی بھائیو، راہ سلوک بہت دشوار گزار اور سالک کے لیے بہت مشکل ہے، اسی راہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام آنسو بہاتے رہے، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے گریہ‌وزاری کی، اللہ عزوجل کے خلیل حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کیا گیا، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کو فروخت کیا گیا، حضرت سیدنا زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام پر آرا چلایا گیا، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کیا گیا، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو آزمایا گیا، حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام خوف الہی میں گھومتے رہے، اور نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی فقر اپنایا۔ اے میرے بھائی، اس راہ میں پہلا قدم روح کو فنا کرنا ہے، شاہراہ تو موجود ہے کہاں ہے، قمیص تو موجود ہے پہننے والے کہاں ہیں، طور سینہ تو موجود ہے اس پر فائز ہونے والے کہاں ہیں۔ اے جنید بغدادی کی سی تڑپ رکھنے والو، آؤ اور اس راہ پہ چلو، اے شیخ ابو بکر شبلی کی محبت کے دعوے دارو، ہماری بات سنو، اور اے ابراہیم بن آدم کے دیوانو، ادھر متوجہ ہو جاؤ، رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ مقام فنا، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک پہاڑ پر ریحانہ عابدہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو یہ شعر پڑھتے سنا، اے میرے رب، تو نے مجھے اپنی بارگاہ میں حضوری عطا فرمائی، مگر میں تیری تجلیات میں گم ہو گئی۔ میں نے اسے دائے بائے تلاش کیا تو نظر آئی، میں نے سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے کہا اے ریحانہ، اس نے جواب دیا اے شبلی علیہ رحمہ، میں حاضر ہوں۔ میں نے پوچھا کس کو ڈھونڈ رہی ہو؟ تو اس نے جواب دیا ریحانہ کو۔ میں نے حیران ہو کر اس سے پوچھا کیا تو ریحانہ نہیں؟ اس نے جواب دیا اے شبلی، کیوں نہیں، مگر جب سے مجھے اللہ عز و جل کا قرب ملا ہے میں قید ہو گئی ہوں، اور مجھے یہ بھی خبر نہیں ہے کہ میں کہاں ہوں۔ میں اپنے آپ سے غائب ہو چکی ہوں اور اپنے آپ کو بھول چکی ہوں، اور اب مسافروں سے اپنے متعلق پوچھتی رہتی ہوں، مگر میں نے کوئی شخص ایسا نہ پایا جو مجھے میرے بارے میں بتا دے۔ یہ سن کر میں نے اسے کہا اب میں بھی تیری طرف رجوع کرتا ہوں، کیونکہ تجھ پر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ تو وہ کہنے لگی اے شبلی، میں نے اس سلسلے میں اپنے عناصر سے پوچھا تو کسی کو اپنا مددگار نہ پایا، میں نے حواس سے پوچھا تو ان کو بغیر جام محبت پائے مدہوش پایا، اپنی فہم سے پوچھا تو اس نے وہم کی طرف میری رہنمائی کی، میں نے اپنے راز سے پوچھا تو اس نے کہا میں نہیں جانتا، میں نے دل سے پوچھا تو اس نے بھی مجھے میری مراد تک نہ پہنچایا، اپنے قلب سے پوچھا تو وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا، پھر کہنے لگا مجھے اجازت نہیں، میں نہ تو بتا سکتا ہوں اور نہ ہی ظاہر کر سکتا ہوں۔ پھر ریحانہ عابدہ رحمت اللہ تعالی علیہا کہنے لگی اے شبلی، میں نے ہر زندہ سے کہا کہ مجھے میری ذات تک پہنچا دے اور مجھ پر میری رہنمائی کر دے، لیکن کوئی بھی میری باتیں نہ سمجھ سکا۔ اے شبلی، اگر تجھے میرا ٹھکانہ معلوم ہے تو میرے ترجمان کو ادھر لے آ۔ میں نے اسے کہا تیرا ٹھکانہ رحیم و رحمان کے قرب میں ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے ایک چیخ ماری اور اس کے بعد لمبا سانس لیا۔ میں نے اسے حرکت دی تو اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر چکی تھی۔ میں نے اسے ایک چٹان کے سہارے لٹایا اور خود اس امید پر وسیع و عریض میدان میں چلا گیا تاکہ کوئی ایسا شخص پاؤں جو اس کی تجہیز و تکفین پر میری مدد کرے، مگر مجھے کوئی نہ ملا۔ میں واپس آیا تو اس کا کچھ پتہ نہ چلا کہ کہاں گئی۔ ہاں، میں نے وہاں ایک نور دیکھا جو شعائیں دے رہا تھا اور بجلی چمک رہی تھی۔ میں دل میں کہنے لگا کاش میں جان لیتا کہ اس نیک بندی کے ساتھ کیا ہوا۔ تو مجھے ندا دی گئی اے شبلی، ہم جس کو اس کی زندگی میں اس سے لے لیتے ہیں تو موت کے بعد بھی اسے لوگوں کی آنکھوں سے چھپا دیتے ہیں۔ حضرت سیدنا شبلی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں میں نے اسی رات اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اس نے جواب دیا اے نوجوان، قید ختم ہو گئی، میں نے اپنی مراد اور نعمتیں پا لی اور میرا مقصد پورا ہو گیا۔ اگر تم بھی ہمیشہ کی عزت چاہتے ہو تو میری طرح موت کو گلے لگا لو۔ فرما بردار بیٹے کی موت سے ماں بھی فوت ہو گئی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کا بیان ہے کہ ایک سال میں نے بیت اللہ شریف کا حج کیا، جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان جس کا جسم دبلا پتلا رنگ زرد اونٹ کے قریب کھڑا غم کے سانس لیتے ہوئے کہہ رہا تھا کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو میرا پیغام اس بوڑھی عورت تک پہنچا دے جس نے ساری زندگی میری تربیت فرمائی، اب وہ مجھے دیکھنے کی مشتاق ہے، کیا تم میں سے کوئی شخص میرے احباب کو میرا پیغام پہنچا کر اجر و ثواب لینا چاہتا ہے؟ پھر کہنے لگا میں تمہیں اللہ عز و جل کی قسم دیتا ہوں، جب تم عافیت کے ساتھ پہنچ جاؤ تو میرا خط فلاں بڑھیا کو پہنچا دینا اور اسے میرے متعلق بتانا کہ ہم نے عامری کو عشق کی آگ میں جلتے ہوئے چھوڑا، وہ اپنا مقصود پا چکا ہے، اور اگر وہ تم سے میری حالت کے متعلق پوچھے تو ان سے کہنا اللہ کی قسم اس نے اللہ سے کیا ہوا عہد نہیں توڑا۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس پر بڑا ترس آیا، میں نے اسے خط لے لیا اور پوچھا آپ کو اپنی والدہ کے پاس جانے میں کیا رکاوٹ ہے؟ تو اس نے کہا اے میرے محترم، جب تقدیر ساتھ نہ دے تو مخلوق کیا کرے، میں اس امید پر نکلا تھا کہ لوٹ آؤں گا، لیکن یہ نہ جانتا تھا کہ کب لوٹوں گا۔ اگرچہ میں نے اپنے محبوب کو پا کر اپنی اجنبیت میں سرور حاصل کیا، لیکن میں آنے والے اس کل کی امید باندھے ہوئے ہوں، جب ہم پھر ملیں گے جس طرح جدا ہوئے تھے۔ جب اس نے اپنی بات مکمل کر لی تو ایک زوردار چیخ ماری اور بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ قافلے والے اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اسے ہوش آیا تو کہنے لگا، ہائے افسوس، جس موت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والی ہے، قبر قریب ہے اور دار البقا کی طرف کوچ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ پھر اس نے دوبارہ ایک زوردار چیخ ماری اور اس کی روح خالق حقیقی سے جا ملی۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس کی تجہیز و تکفین کی اور نماز جنازہ پڑھ کر دفن کر دیا، پھر بصرہ کی جانب رخ کیا۔ جب ہم شہر کے قریب پہنچے تو وہاں کے لوگ دور سے آنے والوں کے استقبال اور اپنے دوستوں کو سلامتی کی مبارکباد دینے کے لیے نکل آئے۔ سب لوگوں سے پیچھے ایک بڑھیا آ رہی تھی، جس کی نظر کمزور تھی۔ اس کا دل ذکر الہی میں مشغول تھا۔ وہ چلتے ہوئے کانپ رہی تھی اور کہہ رہی تھی، کیا اس کے آنے کا وقت نہیں آیا جس کا میں انتظار کر رہی ہوں، یا قافلے میں کوئی ایسا شخص ہے جو اس کے متعلق بتائے؟ پھر اس نے ندا دی، اے قافلے والو، تم میں کوئی میرے بیٹے کا خط لانے والا ہے جس میں اس کی خیر خبر ہو؟ پھر اس نے چند اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ ہے، وطن سے دور جانے والا ہر شخص آخر واپس آتا ہے، لیکن میرا بیٹا دور جانے والوں کے ساتھ ابھی تک نہ آیا۔ بہت زیادہ رونے سے میری آنکھیں چلی گئی اور اس کی جدائی کے غم میں میرے دل کی آگ تیز ہو گئی۔ میں تو اس کی واپسی اور ملاقات کی تمنا کر رہی تھی، لیکن لگتا ہے کہ میری امید بہت دور ہے۔ وہ بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آگے بڑھ کر کہا، اے کمزور اور غمگین بڑھیا، میرے پاس اس نوجوان کا خط ہے۔ وہ دوری کا شکوہ کر رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اس شہر میں اس کے گھر والے ہیں۔ وہ اپنی والدہ کے دیدار کا بہت مشتاق تھا، جو اس سے کافی محبت و مودت رکھتی ہے۔ اس وقت اس بوڑھی خاتون نے ایک چیخ ماری اور کہنے لگی، اللہ کی قسم، یہ میرے ہی مسافر بیٹے کی صفت ہے، اس نے مجھ سے خط لیا تاکہ اپنے شکستہ دل کو جوڑے۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ مجھ سے خط لے کر چومنے لگی اور اپنے دل اور آنکھوں پر رکھ کر پوچھا، اے میرے پردیسی بیٹے کے قاصد، میرے محبوب بیٹے کا کیا ہوا؟ میں نے اسے بتایا کہ وہ اپنے رب عزوجل سے جا ملا ہے۔ جب اس نے سنا کہ اس کا بیٹا تنہا راہ حق کا مسافر ہو گیا ہے تو بہت زیادہ روئی، پھر اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر کہنے لگی، اے میرے مالک و مولا، مجھے دنیا میں زندہ رہنا اس لیے پسند تھا کہ اپنے بیٹے سے ملاقات کی امید تھی، لیکن اب مجھے دنیا میں رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ پھر اس نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئی اور اپنی جان جان آفرین کے سپرد کر دی۔ میں نے اس کی تجہیز و تکفین کا ارادہ کیا تو کوئی کہنے والا جس کی صورت نظر نہ آئی کہہ رہا تھا، اے شخص، ٹھہر جا، اس کا معاملہ تیرے ذمہ نہیں، ابلیس کو خوش کرنے والے کام۔ حضرت سیدنا شیخ ابو محمد فرا رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جب ابلیس لعین اور اس کا لشکر اکٹھا ہوتا ہے تو وہ کسی شے پر اتنے خوش نہیں ہوتے جتنے تین چیزوں پر خوش ہوتے ہیں، مسلمان مسلمان کو قتل کرے، کوئی شخص کفر پر مر جائے، اور ایسا شخص جس کے دل میں فقر کا خوف ہو۔ فقرا کو نصیحت۔ حضرت سیدنا شیخ جنید رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ایک گروہ فقرا، اللہ سے تمہارے تعلق کی وجہ سے تمہاری عزت کی جاتی ہے اور اسی وجہ سے تم پہچانے جاتے ہو، لہذا اپنے آپ کو دیکھو کہ جب تم اللہ عزوجل کی بارگاہ میں تنہا ہوتے ہو تو تمہارا اس کے ساتھ کیسا تعلق ہوتا ہے۔ فقیر کے تین اوصاف۔ منقول ہے کہ فقیر کے تین اوصاف ہیں، اپنا راز چھپانا، اپنا فرض ادا کرنا، اپنی فقر کی حفاظت کرنا۔ تمام مخلوق کی نیکیوں کے برابر نیکیاں۔ منقول ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، کیا تم چاہتے ہو کہ بروز قیامت تمہاری نیکیاں تمام مخلوق کی نیکیوں کے برابر ہوں؟ تو انہوں نے عرض کی، جی ہاں اے میرے رب۔ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، مریضوں کی عیادت کر اور فقراء کے کپڑوں کا اہتمام کر۔ پس حضرت سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام نے اپنے اوپر لازم کر لیا کہ ہر ماہ 7 دن فقراء کے لباس کا اہتمام کرتے اور مریضوں کی عیادت فرماتے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، فقر میں اغنا کو ظاہر کرنا فقر ظاہر کرنے سے افضل ہے۔ فقر میں 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ منقول ہے کہ فقیر کے پاس فقر میں کم از کم 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایسا علم جو اسے مزین کر دے، ایسا تقوی جو اس کی حفاظت کرے، ایسا یقین جو اسے خوش اخلاق بنا دے، اور ایسا ذکر جو اسے مانوس کرے۔ حضرت سیدنا ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، کسی کا فقر اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ لینے سے زیادہ دینے کو محبوب نہ رکھے۔ اور سخاوت اس چیز کا نام نہیں کہ مال پانے والا نہ پانے والے کو دے۔ حضرت سیدنا ابن جلال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اگر عاجزی و انکساری قابل فخر شے نہ ہوتی تو فقیر کو حکم دیا جاتا کہ وہ متکبرانہ چال چلے، ایک قمیص دخول جنت کا سبب بنی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت قائم ہو گئی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے، اے مالک بن دینار، اے محمد بن واسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہما، جنت میں داخل ہو جاؤ۔ میں دیکھنے لگا کہ دونوں میں سے کون پہلے جاتا ہے، تو حضرت سیدنا محمد بن واسیہ رحمۃ اللہ علیہ جنت میں پہلے داخل ہوئے۔ میں نے اس کا سبب دریافت کیا تو مجھے بتایا گیا، محمد بن واسیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک قمیص تھی اور مالک بن دینار علیہ رحمہ 2 قمیصوں کے مالک تھے۔ حضرت سیدنا یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کل میزان میں فقر و غنا نہیں رکھا جائے گا بلکہ صبر و شکر رکھا جائے گا، لہذا آؤ ہم صبر و شکر کرنے والے بن جائیں گے۔ اے پیارے اسلامی بھائی، جو شخص ان بزرگوں کے اوصاف اپنائے ہوئے ہو لیکن ان کی پیروی نہ کرے تو وہ ان سے محبت کرنے والا نہیں۔ فرشتے فقراء کے ہاتھوں پر پانی ڈالتے ہیں۔ منقول ہے کہ ایک بزرگ کے ساتھ مسلمان صوفیہ فقراء کا ایک گروہ تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ گویا آسمان شق ہو گیا اور حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام اور ان کے ساتھ دیگر فرشتے سرکار مدینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرشتوں کے ہاتھوں میں تھال اور جگ تھے اور وہ فقراء کے ہاتھوں اور پاؤں پر پانی ڈال رہے تھے۔ جب وہ میرے قریب آئے تو میں نے بھی اپنا ہاتھ دراز کیا تاکہ وہ پانی ڈالے۔ انہوں نے مجھ پر اور میرے ساتھ موجود فقراء کے ہاتھوں پر پانی ڈالا۔ حضرت سیدنا سہل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی شخص میں صحیح طور پر صفت فقر صرف ایک ہی دن کے لیے پائی جائے، پھر وہ چوری یا کوئی اور جرم کرے، تو پھر بھی مجھ پر اس کی مدد کرنا لازم ہے، اگرچہ ایسا کرنے پر میرا ہاتھ کاٹ دیا جائے۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔